galegos no baix. Bueno, pues es que tenemos un técnico que, en fin, busca para todo. Vámonos ir, pues, a Galicia otra vez. Vámonos ir, pues, precisamente, a las terras do Caurel. Vamos a falar, pues, con un gran emprendedor que fai aproximadamente 3 aniños que anda co tema das castañas alá nas terras do Caurel. Vamos a falar con Daniel Arza. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, buenas. Boa tarde. Boa tarde. Que como estamos aí por ese Caurel? Bueno, aquí estamos aguantando o frío e a auga. Ya auga, non? Bueno, pero está sí. Desabeiro, non? Sí, sí. Bueno, pois ainda así abeiro ainda se aguanta. E ademais, facendo ese traballo que tanto che gusta, pois tes que estar a gustísimo. Bueno, a verdad que sí. A verdade é que non nos podemos queixar. Estamos aquí na nosa terra, vivimos da terra. Estamos aquí moi moi a gusto, verdad? Bueno, pois iso é bon. Cando un está na súa terra e encima está a gusto, pode pois disfrutar dese traballo que fai, pois cantos anos levades vos como con esa empresa que se chama Caurelor? Pois mira, levamos sobre uns 6 anos, máis ou menos, foi cando empezamos. 6 anos? Sí, foi cando empezamos o proxecto. Dicía un estrés que xa vos quitaba a mitad. A ver, 3 anos é realmente cando empezou a funcionar estos, por así decirlo. Levamos máis tempo, sí. Pero bueno, foi uns 6 anos cando empezamos máis ou menos cos proxectos. Porque esta é unha empresa familiar, dixéramos. Sí, sí, sí, somos eu e a miña muller, bueno, a miña irmá que nos botón a mão, sí, sí. A miña mãe, bueno. Sí, bueno. En momentos, dixéramos, en momentos claves. Sí, efectivamente. Porque vexo que facedes, aparte do que as castañas, mermelada de moras, crema de castañas que eu a teño probado que é buenísima. Ajá. Como a tarta esa que se fai de castaña. Ajá. Que tamén é buenísima, a teño probado. Precisamente en Monforte. E despois tamén mermelada de arándanos. Sí. Que non sabía que había arándanos en Galicia. Sí, sí, sí. Aquí no Caurel é unha zona onde hai moito arándano. Temos arándanos aquí no Souto. Dedicámonos a apañalos. E facemos a mermelada de arándano tamén. E tamén mermelada de cereixas. Eu sabía que se facían para poñerlle guinda, vamos, licor de guindas, pero vaya, ou licor de cereixa, pero mermelada nunca comín, desde logo. Sí, a verdade que sí, nos empezamos a fazer así probas, a verdade que resulta moi ben, unha mermelada moi rica. Hasta mermelada de uva. Ajá, tamén. Esa foi así un pouco un experimento, porque temos aquí unha pequena viña, na zona de Quiroga. Claro, tiñamos as uvas, e o viño non sabíamos, o sea, non utilizábamos. Entonces fomos probando e fixamos unha mermelada moi moi especial tamén. E como van esas ventas? Vexo que vendedes para Madrid e para Barcelona. Sí, a ver, nos vendemos a toda España, o noso maior mercado está aquí en Galicia. Pero bueno, vendemos a todos lados, o que pasa que ahora, últimamente, o tema está complicado, porque todo o mundo se aprieta o cinto. Claro. Pero bueno, nós non nos queixamos, nós ahora vivimos desto, entonces non nos podemos queixar. Porque tamén facedes hasta detalles, por exemplo, pois, non sei, pre unha boda, para, en fin. Si, nos facemos un pouco, como somos unha empresa pequena, pois nos adaptámonos un pouco ao cliente, como así decirlo. Sí, sí, sí. Facemos o que nos pidan, facemos detalles de boda, oferta desde bautizos, de comuniones, sí. Detalles de eventos también, de congresos, hacemos un poco de todo. Uh-huh. Porque, en fin, yo cuando me enteré de todo esto, digo, madre mía, además, pues, yo que soy un fan de las cosas tradicionales, ver una pareja joven como a vos, que dejaron aquel trabajo, como yo, pues, en una oficina, trabajando, pues, como en ese caso a tu dona. Tú no, que tú trabajabas en otro trabajo. Sí, yo tenía un trabajo más duro. Más duro, porque tu trabajo era construcción, ¿no? Sí, estaba en construcción, trabajé en la cantera también. Bueno, siempre desde los 16 años estuve trabajando, entonces estaba ya un poco, no sé, cansado, sí. Aburrido, no sé. Sí, además... A nosa zona, vi que teníamos moitas castañas, todo o mundo estese a moitas castañas, había moras, había frutos silvestres, sí. Que estaban perdendo. Entonces, cuando conocí a Verónica, pues foi cuando decidimos montar algo, empezamos así, como quien dice... De broma. Al final resultou que vivimos esto. Hombre, claro, porque veis que, por exemplo, pois... esos productos que tedes aí, además que estades nun sitio privilexiado. Sí, sí, a verdade que sí. Para todo isto. Arándanos. Arándanos. Arándanos. O técnico está en todo. Sí, sí, sí. Este é un catalán que entende o galego a perfección. Ah, perfecto, moi bien. Eu recordo-me agora xa que saliu así en conversa, pois cando o ministro dixo que había que españolizar os nenos catalanes, claro. A min dá má risa, e digo, pero se non fai falta, se todo se entende. Claro, sí, a verdade que sí. Porque eu aseguro xe que tú ves e botas dous meses aquí ou un mes, sí, sí. E xa empezas a coller o catalán de carreira, nada máis que do hilo. Sí, sí, está claro que de moito hilo ao final vas te quedando. Exactamente. Sí. Coño, según vamos a outro país e nos costa e nos esto, pois claro. tamén o podemos entender perfectamente. Sí, sí. Sí. Por iso ahora me daba a miña risa como el puñá que el pois enténdenos perfectamente. Ajá. Pero bueno, estos produtos aquí en Barcelona, ¿dónde os podríamos atopar? Pues en Barcelona tuvimos algún pedido así esporádico de particulares, más que nada. Ah, más bien así de particulares, ¿no? Más bien son particulares, gente que nos ve por la web, sí. que gente que conocemos. Porque también veo que también preparades pues, esos detalles para Navidad, cesta navideña. Sí, sí. Sí. Ahora, en estas fechas, é cando empezamos ahora más ou menos a traballar fuerte. Uh-huh. Facemos a través da web, a través do Facebook, a través das novas... Eu, por exemplo, digo, che, oye, prepárame unha cestiña sí. E envíasme pa cá. Sí, sí, sí, sin problema. Tú podes ter contacto comigo, envío xa a toda a casa sin problema ningún. Uh-huh. Canto pode sair más ou menos unha cesta? Bueno, tamén, claro, según que se lle poña, non? Pues mira, nós estamos traballando cestas de Navidad a partir de 10 euros hasta o que quieras. Uh-huh. A partir de 10 euros, sí, pode ser sí. Unha cesta de 3 mermeladas, con unhas castañas en almíbar. Sí. E depois, a partir de eso, o que quieras. Uh-huh. De aí para arriba. Uh-huh. Porque, por exemplo, digo, de 10 euros para arriba, 20, 25, 30 sí. euros. Sí, sí, perfecto. Por eso xa tirías unha cestiña con unhas mermeladas, con castañas en almíbar. Uh-huh. Con crema de castaña, con bueno, tratámonos un pouco o cliente tamén. Sí, sí. Un licor de castaña, mel. Sí, sí. Bueno, varias cosas. Sí, sí, sí. Pois eso é, vamos, porque para veixo que tamén hasta para Madrid tamén. Sí, a ver, temos mandado para todos lados, o sea, xente que nos conoce pues, unha tienda que temos ahora en temos un pedido estes días de se me sale, va. Uh-huh. De Logroño, creo que é, o Santander. Sí, sí, sí. Si algún vaya, otro, galegos que se enteran e dicen sí. Nada. Uh-huh. Sí, sí, xa te digo, estamos... Pero mayormente a noso mercado é aquí, en Galicia. Sí, sí, sí. Porque salides tamén a, claro, como é normal, as feiras, sobre todo o que é Monforte, Quiroga... Sí. A ver, nos movemos en toda Galicia, prácticamente. Sí. Facemos feiras de todo tipo, multisectoriales, feiras do queixo, feiras de un pouco de todo. Que é a mellor forma de dar a conocer o produto, porque... Hombre, claro. Somos nós o que facemos, nós o vendemos, ofrecemos a probar a xente, explicamos un pouco sí, o que sale, un pouco a historia do noso produto. É claro, é un produto artesano que a verdade que gusta moito. Sí, sí, porque eu tiño probado a crema, vamos, e despois tiño estado un Monforte cun amigo, que despois tamén intervén, que chamase Xosé Manuel, e aí desde Monforte, que é o noso correspondente, aí desde Monforte, pois... estuve na súa casa probando o que a tarta de castañas, claro. Está buenísima. Sí, está moi boa, verdad que sí. Sí, buenísima. Ademais, pois estuve aí precisamente pois nunha das feiras en Bosas, vai, nunha das feiras, porque ela normalmente pois tamén é unha persoa que nace en París, críase en Barcelona e volta para Galicia. Claro. Porque os pais son dai e entón el volta para Galicia. El e a súa parella, pois, para aí. E, en fin, foi cando me explicou todo isto, en fin, el, en fin, explícalle todo isto e vamos, é moi, moi coñecedor de todo isto. De vos, de... En fin. E, ademais, eu pensaba que isto sería, pois... non sei, a través dunha empresa moi grande, moi desto, de moi todo desto, claro. Cando ninguén furgar como se di, pois vexo que non é no, tanto. No, a verdade vaya, que non é tanto, quero dicir, porque, ademais, o produto que isto, moi ben traballado, a presentación, hai que ver coa presentación. Isto da presentación, máis seguro, sin quitarche mérito a ti. Pero sí. Adoreo a que pongo sí. Detalle. Sí, sí, sí, a verdade é que sí. A maioría sí. Dos temas comerciales levo a ser. Sí, sí. Bueno, sin quitarche mérito a ti, porque tú tamén estás ao lado. Por supuesto. Cada quen, pois, claro. Ten a súa... A verdade é que sí, a crema de castaña sí que é o noso... que máis traballamos e o que máis gusta a xente, verdad? Porque despois, claro, despois, se vos piden, por exemplo, unha receita para... Dice, oiga, mire, para facer, por exemplo, un postre na casa, hasta incluso máis que seguro que lle dades esa receita. Sí, a verdade que non é moi complicado. O sea, se se ponen en contacto con nós, temos algunhas recetas tamén. Sí. Podemos dar algún orientación. Cando a xente nos compra a mermelada, nos dice, é que crema de castaña, non sei como comela. E tal, pues, no, pues, decimos, digo, pues, pode utilizar para facer unha salsa, para comer con carne, sí, para facer sí, un postre, sí. para comer con tostadas, como... Sí, sí, sí, sí, sí. Ya, por eso nós, cando vamos ás feiras, a xente nos compra e nos orientamos máis, porque o mismo que nós lle expliquemos o noso produto, que é que o vexan nunha estantería, nunha tienda, exactamente. Pode haber mermeladas aí miles. Exactamente. Cada unha ten a súa particularidade, son especiales, son diferentes. A que ten que estar buenísima é a tarta da enamorar. A tarta? Da enamorar. Ana Marta. Ah, vale, eso sí. Ana Marta, non sí, enamorar. Sí, sí, sí, sí. Eso, vamos, eso ten que ser para, vamos. Sí, sí. Bocate, como se suele dicir, bocate de cardinale. Sí, sí, esa está exquisita. Es verdad, eso que empezas a comerla é... A la vai. Dura nada, sí, sí, sí, sí. A la vai. Como flan de castañas. O flan tamén, a verdad, está moi bueno. Pero bueno, a ver, a castaña dá moito xogo. Tanto a mermelada, como as castañas en almíbar, como todo. Dá moito xogo a castaña. Sí, hombre. E ademais, como dicíamos nun comenzo, que estades, pois, nun sitio privilexiado, nun sitio donde... donde esos produtos que é máis agora neste tempo sí, que sí. Se poden aproveitar tanto como é a castaña, que claro. A castaña é un produto tan natural, a máis, según dicen os médicos, un dos bons produtos nutritivos. Sí, sí, sí, a verdade que sí, nós aquí na zona é dos únicos produtos que hai hoxe en día que non leva ningún tipo de tratamento, non leva nada, é un fruto que nace, crece, recolle todo. Exactamente. Que simplemente o traballo é de ter o souto limpo. Sí, efectivamente, limpiar o souto pouco. Exactamente, para que poidas coller. Nada máis. Exactamente. Por eso digo que, ademais, como ben dicías ti, pois a castaña, que dá tantísimo xogo, pois... Sí, este fin de semana estuve nunha feira que había en Arzúa aquí. En Arzúa? En Arzúa, sí. Era unha feira que se chama Terra Activa, ¿eh? Que é unha feira de produtos ecolóxicos. Había un peciñeiro, facíamos degustacións, ali na feira, fan degustacións de produtos e tal, e precisamente utilizou a miña crema de castaña con setas. Ostras. Fixo unha mezcla aí experimental, e a verdade que gustou moito a xente. Home, para que vexamos que é un produto que dixéramos que moita da xente, eu, por exemplo, as castañas, pois, a min gustan masadas, crudas non tanto porque me suelen salir un pouco fuertes. Claro. Pero claro, o que é asadas, cocidas, sobre todo se son cocidas, con leite, que vamos, que me apoio. Claro. Ata arriba. Sí, a verdade que está moi boa. Sí. E despois xa non digamos, por exemplo, o que é a crema de castañas, pois, como pode ser con caza ou sí, con... parece que máis ben, así, dixéramos para a caza, pero pode ser comer con calquera carne. Sí, porque sí, eu tiño comido con... con carne de porco, con carne de tenreira, en fin, de varias maneiras. Sí, sí, a verdade é que con lomo de porco está moi boa. Sí, sí, sí, sí, buenísima, sí. Sí, sí. Pois, Daniel, desexo-vos o mesmo a ti que a tua dona, a Verónica, pois, moitos éxitos, e, en fin, que moitos parabéns, que vendades moito, que, vale, en fin... Pues... Pois moitas gracias. E, en fin, noutro momentiño volveremos a molestarte. Vale, non é molestia ninguna. E, en fin, que sigades pa diante, que, en fin, que aproveitedes todos os recursos naturais que nos dá a nosa terra. Sí, bueno, neso estamos. Pois moi ben. De momento vamos aí aguantando, conseguimos vivir desto, que non era nada fácil. Non, e máis nos tempos de hoxe. Estamos contentos, a verdade que sí. Bueno, pois, se eu quero unha cousa, en fin, se alguén a quere, eu recomendarei, e de verdade, que vos desexo moitos éxitos, e en outro momentiño falaremos, de acordo? Vale, pois, moitas gracias por contar comigo. Unha aperta moi forte, e daí que outro momentiño. Bueno, pues despedimos, como non, a Daniel con Río Bo y esta cantiga dícese Choupana.